Poszukiwania dwóch braci odpowiedzialnych za morderstwo 12 osób w redakcji Charlie Hebdo będą prowadzone przez całą noc przy pomocy 5 śmigłowców wyposażonych w kamery termowizyjne. Specjalna jednostka antyterrorystyczna prowadzi akcję na obszarze 20 km2 w Pikardii w odległości 80 km od Paryża. Przeczesywany jest m.in. jeden z największych lasów we Francji. To tam mogą być 32 i 34-letni bracia Coaci. Według ustaleń śledczych terroryści urodzili się w Paryżu. Ich rodzice, którzy już nie żyją, byli Algierczykami. W niedzielę w Paryżu spotkają się ministrowie spraw wewnętrznych z Europy i Ameryki, żeby rozmawiać o walce z terroryzmem. Swój plan walki z ekstremistami w przyszłym miesiącu przedstawi Komisja Europejska, poinformował o tym jej szef. Jean-Claude Juncker przyznał, że zamach w Paryżu wpłynie na pracę komisji w tym półroczu, ale zastrzegł, że Unia musi zachować spokój i nie powinna reagować pospiesznie. Bo pośpiech spowoduje, że można pójść za daleko albo niezbyt daleko. Szef komisji podkreślił, że za walkę z terroryzmem odpowiadają przede wszystkim rządy państw członkowskich. Ale oczywiste jest, że ścisła współpraca unijnych krajów jest niezbędna. Państwa powinny wiedzieć, co robią i na jakie działania prewencyjne się decydują. Jean-Claude Juncker zapowiedział, że po konsultacjach z unijnymi krajami w przyszłym miesiącu Komisja Europejska przedstawi plan wzmocnionej walki z terroryzmem. Z Rygi Beata Pchołęcka, Polskie Radio. A w serwisie Trójki teraz informacje z kraju. Rząd w ramach naprawy sektora górniczego zapowiedział likwidację 4 kopalń. Pracę ma stracić kilka tysięcy osób. Likwidacja zakładów może być szczególnie dotkliwa w niezamożnym Bytomiu czy niewielkich Brzeszczach. W Bytomiu Bobrek Centrum jest już ostatnią czynną kopalnią. Zamknięto też 2 huty i wiele innych przedsiębiorstw. Miasto boryka się z wysokim bezrobociem i związanymi z nim problemami społecznymi. Dla Brzeszcz zamknięcie kopalni to koniec, tak mówią mieszkańcy tej małopolskiej miejscowości. Dziesiątki osób przez cały dzień przechodziły przed bramę zakładu, żeby wspierać protestujących pod ziemią górników. Od wczorajszego wieczora ponad 400 pracowników nie wyjechało na powierzchnię. W Brzeszczach liczących ponad 10 tysięcy mieszkańców istnienie kopalni to jak życie. Jej zamknięcie oznacza śmierć dla miasta, zgodnie twierdzą rodziny górników. Wystraszyłam się dzisiaj, nie, bo mam dzieci też robią na kopalni. Boję się po prostu, co się tu dzieje. Niech protestują. Po gdzie pójdą do roboty, jak robota na miejscu była, a teraz robotę ślak trafią. No. Sami górnicy zapowiadają, że spędzą na dole tyle dni, ile będzie wymagała tego sytuacja. Może być tydzień, może być miesiąc. Wszyscy to wszyscy. To jedna rodzina to jakby. Za co będziemy żyć? No wiadomo, że to wszystko z kopalni się utrzymuje, cała okolica, nie? Brzeszcze, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Z danych sprzed kilku godzin wynika, że już ponad 1000 osób w 4 kopalniach Brzeszcze, Bobrek, Centrum, Sośnica, Makoszowe i Pokój prowadzi protest przeciwko ich likwidacji. Dzisiaj w kopalniach Masówki, a w poniedziałek ma się zacząć strajk. Związkowcy nie ujawniają jeszcze, jaka miałaby być jego forma. Koncern Honda zgodził się zapłacić amerykańskim władzom rekordową karę w wysokości 70 milionów dolarów za to, że nie zgłaszał skarg poszkodowanych w wyniku używania jego samochodów. Chodzi o setki przypadków, kiedy dochodziło do utraty życia albo zdrowia. W listopadzie japoński koncern przyznał, że nie powiadomił amerykańskich władz o ponad 1700 zgłoszeniach klientów od roku 2003. W 8 przypadkach skargi dotyczyły poduszek powietrznych produkowanych przez koncern Takata, wobec którego toczy się oddzielne postępowanie w związku z licznymi przypadkami wybuchających poduszek, w których także ginęli użytkownicy. Spadł śnieg, wieje porwisty wiatr. Na Bliskim Wschodzie, w wielu arabskich krajach doszło niemal do paraliżu. Są miejscowości odcięte od świata, a także 3 ofiary śmiertelne. Wojciech Cegielski. Atak zimy był przez media na Bliskim Wschodzie zapowiadany od wielu dni, ale większość krajów w tym regionie i tak została zaskoczona skutkami niskich temperatur i gwałtownych opadów śniegu. W Libanie wiele górskich miejscowości jest odciętych od świata. W Syrii, w miastach Aleppo i Damaszek niemal w całości ustały walki między rządową armią a rebeliantami walczącymi o obalenie Baszara al-Assada. Rządowe wojska nie dokonują nalotów na pozycje partyzantów, bo zła pogoda uniemożliwia start myśliwców. Zamknięto też 2 główne porty w kraju, w Tartus i w Lataki. Opady śniegu spowodowały też potężne opóźnienia samolotów cywilnych w Libanie. W Jordanii zamknięto wszystkie szkoły, a pracownicy sektora publicznego dostali wolne. Izraelskie władze Jerozolimy niemal całkowicie zamknęły miasto i od kilku dni apelują o niewychodzenie z domów. Na największym w mieście targu w ciągu kilku godzin sprzedano wszystkie grzejniki. W całym Izraelu mieszkańcom w walce z żywiołem pomaga armia. Z kolei w autonomii palestyńskiej wprowadzono stan wyjątkowy. Śnieg pada także w niektórych miejscach w Arabii Saudyjskiej. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. U nas takiego ataku zimy na razie nie ma, ale na chodnikach i drogach ślisko. Bo na wschodzie, w centrum i na południu pada albo będzie padał w najbliższych godzinach marznący deszcz powodujący gołoleć. W centrum minus 1 tej nocy, na wschodzie do minus 6, na zachodzie deszcz i do plus 3. W ciągu dnia dużo opadów, głównie deszczu, choć na wschodzie także deszcz ze śniegiem. Od plus 1 do plus 6 stopni. Trójka. Program trzeci. Trójka pod księżycem. Dobry wieczór, Dariusz Bugalski, witam Państwa bardzo serdecznie. No to może a propos dwóch rzeczy, prognozy pogody i jeszcze śmierci Tadeusza Konwickiego. Przeczytam Państwu fragment, końcówkę kalendarza Eklipsydry, dobrze? Taki prawie koniec to będzie. I to jest tak napisane. Hucha, idzie zima zła. Śnieżki, saneczki, bałwany z marchewkowymi nosami. Czerwone słońce nad zachodem, szklisty dźwięk dzwoneczków, choinka ze złotą gwiazdką. Wesoły ogień w piecu, zapach miodu i maku. Długie noce pełne wiosennych snów. Nie, to już było. Dawno minęło. Teraz nadciąga zimowa, lodowata ciemność. Ja w nią wchodzę. Na 90 dni i patrzcie po drugiej stronie, czy tym razem wyjdę. Ta książka mogłaby być moją ostatnią książką. Ostatnią prawdą, nieprawdą, strachem, udaniem, kokieterią, jękiem. Mogłaby się zakończyć męską konkluzją Omnis Moriar. Thank you. tego wszystkiego to się nie przywitałem z Państwem. Dobry wieczór, Dariusz Bugarski. To był temat Salta filmu Tadeusza Konwickiego. Muzykę skomponował Wojciech Kilar. I jeszcze jeden krótki fragment, też ostatni fragment, bardzo piękne zwieńczenie Zwierzoczłego Upiora, jednej z moich ulubionych książek Tadeusza Konwickiego. Mam nawet dedykację. To jest tak napisane, narrator tak opowiada. Opowiadałem tę nieprawdziwą, zmyśloną historię właściwie sobie samemu, bo chciałem się troszeczkę uwolnić od bólu, strachu i złych myśli. Przyjemnie jest uwalniać się i być wolnym. Dlatego nie przejmujcie się zbytnio moim losem. Może jeszcze wyzdrowieje, kto wie. A jeśli w końcu nie wyzdrowieje, to też nic się wielkiego nie stanie. Kometa znowu będzie pędzić ku ziemi, drzewa będą rosnąć zwolna, tracąc liście i rodząc nowe. Kwiaty będą pachnąć i wydawać owoce. Młodzi będą kochać się jak szaleni, a starzy lękać się śmierci. Najcudowniejsze, że pohasałem sobie trochę na swobodzie. Życzę wam tego samego. There will be no love that's dying here. The bird that flew in through my window simply lost his way. He broke his wing, I helped him heal, and then he flew away. Well, the death of love is everywhere, but I won't let it be. There will be no love that's dying here for me. There will be no love that's dying here. The mirror that fell from the wall was raggedy, that's all. It rests up on a rusty nail before it made us fall. Well, the bones of love are everywhere, but I won't let it be. There will be no love that's dying here for me. There will be no love that's dying here. Four flowers in my Asian vase is not a sign we're dead. I paid for three, a sweet old lady gave me four instead. There's some doubt that's out about this love, but I won't let it be. There will be no love that's dying here for me. Simply lost his way. He broke his wings, I helped him heal, and then he flew away. Well, the death of love is everywhere, but I won't let it be. There will be no love that's dying here for me. No, there will be no love that's dying. There will be no love that's dying for you and me. Oh, there will be no love dying here. No, not for me. There will be no love that's dying here. No, there will be no love that's dying here. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. There will be no love dying for me. Znalazłem jeszcze jeden, przygotowałem jeszcze jeden zachwycający fragment z kalendarza Eklepsydry Tadeusza Konwickiego, ale to potem może. Myślę, że to się wszystko jakoś poukłada z Państwa pomocą. Bo teraz chcę powiedzieć o czymś, o innej książce, właściwie o jej tytule. Dostałem w poczcie świątecznej, odebrałem ją dopiero wczoraj, taką książkę z wierszami Olgi Kubińskiej. I to są bardzo piękne wiersze, ale tytuł jest w ogóle zachwycający i zdumiewający. I to jest moje odkrycie i tym odkryciem się chciałbym z Państwem podzielić. Bo wyobraźmy sobie tę książkę, ona jest taka, okładka jest w stylu takich lat 20. powiedzmy, międzywojnia, taki konstruktywizm, wielki napis Życie. I to właściwie wydawałoby się, że to jest ten tytuł, ale jest jeszcze taki dopisek, komentarz, który brzmi, przeczytam, wydanie drugie poprawione. I na początku, on jest napisany innymi literami czarnymi i na początku to mi się wydawało, że to jest właśnie taki, no że był kiedyś tom Życie, a teraz jest drugie wydanie i to jest to drugie wydanie poprawione, ale nie. Nawet zapytałem, zadzwoniłem do autorki, no i Olga Kubińska mi powiedziała, że nie było takiego tomu, to jest, tak się po prostu nazywa ten tom wierszy. Życie, wydanie drugie poprawione. I to jest to moje odkrycie, bo odkrycie wynika z tego, że z zabrania cudzysłowu. Wyobraźmy sobie teraz, że to nie jest tytuł książki, tylko że to jest taki tekst, taki komunikat. Życie, wydanie drugie poprawione. Prawda, że to jest ciekawe? Czy może być wydanie drugie poprawione życia? To ja bym się z Państwem chciał tym dzisiaj zająć. Jestem bardzo ciekaw, co Państwo powiedzą. Życie, wydanie drugie poprawione. No i co? Zaraz o niej powiem, o tej płycie. Zresztą państwo pewnie tę historię znają znakomicie, ale ona się tutaj łączy i wplata. Ale przypomnę jeszcze ten tytuł niesamowity. Życie, wydanie drugie poprawione. Olga Kubińska napisała te wiersze, bardzo piękne. Jakby to traktować nie jako tytuł tomu, tylko opowieść o życiu. Czy może być wydanie drugie jeszcze w dodatku poprawione? No jest takie skojarzenie, dość oczywiste jak sądzę, to znaczy tak zwana druga szansa. Marzymy o niej, modlimy się o nią czasem, wypatrujemy jej, czasami przychodzi, czasami ją nawet wykorzystujemy, ale czasami też jest tak, że właściwie zmieniają się tylko imiona albo nazwiska, ale wszystko zostaje tak samo, tylko że struktura jest taka sama, a nazwiska są inne, czy imiona. Tak bywa. Ale jest też inna możliwość, tak jak, no i właśnie Kate Bush coś takiego mniej więcej zrobiła, tylko że ona nie czekała na tę szansę, tylko sama jakoś się postarała o to. No bo to jest taka piosenka z tej Director's Cut, prawda, czyli wersja reżyserska, taka płyta, ona się rozpoczyna od tej właśnie piosenki, pieśni, no bo to jest tekst Joyce'a. Długo walczyła o to, żeby mogła ten tekst opublikować, umieścić jako tekst do piosenki, którą jakby zreprodukowała, zrewizytowała. To był Sensual World. I te piosenki na tej ostatniej, właśnie na tej płycie są wersjami starych piosenek, ale tam są podogrywane czasami instrumentacje, czasami nie. I jest zmieniona tonacja, no bo głos Kate Bush się obniżył, tak jak mój teraz, jak państwo słyszą. No ale, czyli właśnie mamy powtórkę, prawda, ale inną. Czyli życie, wydanie drugie poprawione, no zupełnie dokładnie tak. Ale są inne możliwości. Jakie? No może spróbujmy, posłuchajmy. Najpierw będą Beatlesi z Abbey Road. Thank you. się kończy, właśnie się urywa Sun King z Abbey Road. I tam mamy te fragmenty tych dziwnych języków, trochę istniejących, trochę nie, trochę na motywach. Mundo paparazzi, quando paramucho i tak dalej, i tak dalej. I potem Beatlesia, właśnie George Martin, już po latach, zrobił z tego jeszcze jeden numer. I on się nazywa nie Sun King, tak jak ten, tylko odwrotnie, czyli Gnik Nas, no wymówmy to właśnie w ten sposób i jest bardzo krótki i brzmi tak. Szkoda, że się skończyło, właśnie urwało, prawda? Zachwycające. To jest język staroperski, być może, no powiedzmy, tak to trochę brzmi chyba. Odwrotnie, Gnik Nas, Sun King. Beatlesi bawili się w takie rzeczy, że puszczali taśmę od tyłu i umieszczali te efekty w swoich piosenkach różnych znakomitych i sławnych. A tutaj już po latach znowu taki żart na temat Sun King. Piosenki, gdzie są te różne, no, niezrozumiałe słowa. Bo niby zrozumiałe, wiadomo, mniej więcej, mniej więcej bardzo, o co chodzi. I teraz znowu, nawiązując do tego tytułu, do tego tekstu, życie, wydanie drugie poprawione. Można to też tak zrozumieć właściwie. Ja widzę tutaj taką możliwość. To znaczy, poprawić, jak można mieć to drugie wydanie poprawione życia. No, można czekać na tą drugą szansę. To jest jedna możliwość. Można te szanse jakoś sobie wyprodukować, tak jak Kate Bush i piosenka z tekstem Joyce'a. A może jeszcze jest inaczej. To znaczy, my właściwie w gruncie rzeczy i tak sobie to życie przypowiadamy na różne sposoby. Że to jest nasze życie niby jedno, ale my ciągle zmieniamy optykę, zmieniamy soczewki, filtry w mózgu i za każdym razem ono jest inne. Inaczej coś innego widzimy. Czasami to są różne życia właściwie, w różnych etapach, różne spojrzenia, pod różnym kątem patrzymy na różne wydarzenia. One się, to nasze życie, które jest na niby jedno, wydaje nam się zupełnie inne. Tak też bywa, prawda? To są albo takie błyski, takie jakieś objawienia, jakieś takie olśnienia, a czasami nam się coś przestawia, wchodzimy w nowy etap życia i to życie nam się układa zupełnie inaczej je widzimy, tak jakby to nie było moje, prawda? Jest coś takiego. I to jest druga możliwość, a może już nawet trzecia. Są też jeszcze inne. O nich Państwu jeszcze powiem. Co ja myślę, jak mnie to inspiruje, jak się ten tytuł kojarzy w głowie i w sercu. To życie, wydanie drugie, poprawione jeszcze w dodatku. Ale jeszcze kontynuujmy. To jest Elton John i on zrobił podobny numer troszeczkę później. Też zrobił taką piosenkę z nieistniejących słów, które się tam jakoś po staropersku kojarzą. Cameo molesting, chi pare fora forti, sulla prestige gamon, Latin Otto. Mas e da prestige tu peia flor, rei em de paco e gamon, sola prestige paco canor. dziwne, prawda? Taka piosenka neapolitańska po albańsku jakby. To są jakieś słowa wymyślane przez Eltona Johna. No i a propos tej myśli o tym życiu, wydanie drugie poprawione, które może być właśnie takim, nie to, że jest poprawione, że jest druga szansa jakaś, że to się nagle nam radykalnie zmienia, tylko że po prostu inaczej widzimy te rzeczy, które normalnie nie przykuwały naszej uwagi, zwracamy inną, no ta uwaga jest przestawiona, po prostu mamy inne filtry, inne oczy, inne uszy i tak dalej, to nasze życie nam się zupełnie inaczej układa w naszej konstrukcji, w naszej redakcji jakby. No jest jeszcze inna możliwość, jest jeszcze kilka nawet, jak sądzę, na pewno państwo inne jeszcze o innych powiedzą, ale ja widzę jeszcze taką. To jest niesamowita scena, która no, jest jednym z najważniejszych takich jakich dla mnie, no, ona za mną chodzi, ona we mnie jakoś jest, bo też siebie odnajduję w tej opowieści. I to jest scena, kiedy, to jest z pamiętnika Korczaka, kiedy on rozmawia z dziewczynką i też sobie próbuje to życie swoje poukładać, ono mu się rozsypuje, bo te warunki, w których on tam jest, no właśnie on jest w przedsionku piekła, nawet może już nie przedsionku. I próbuje to życie jakoś, no przepraszam za to słowo, ogarnąć. I jakoś ono mu się nie klei i nie składa, ale jest taki jeden moment, a może nawet kilka momentów w tej książce, kiedy ono się składa w sposób no, zupełnie zachwycający, się otwiera wręcz. Jakby się otwierało okno i nagle widzimy świat, którego do tej pory nie widzieliśmy i ten świat to jest nasze życie. Spróbujmy na to tak popatrzeć. To jest dialog z dziewczynką małą, która nazywa się Helcia. I to jest kilka zdań. I to one są takie. Wiesz, Helciu, że ty jesteś niespokojnym człowiekiem. Ona. Ja jestem człowiekiem? No tak, przecież niebieskiem. Zamyśliła się. Po długiej pauzie zdziwiona. Jestem człowiekiem. Jestem Helcia. Jestem dziewczynka. Jestem Polka. Jestem córeczka mamusi. Jestem warszawianka. I teraz tutaj to cudowne zdanie, piękne. Jak ja dużo jestem. To jest niesamowite. I to jest tak, no w mojej... przepraszam, właśnie to nie tego nie trzeba interpretować, bo to już jest i tyle. Ale chciałbym zwrócić na to uwagę, że właśnie tyle ról, jeszcze można by wymieniać wiele. I tak się tam nie mieszczę, i tak się tam nie schowam. I tak zawsze jakoś jest mniej więcej. Mego życia jest więcej niż w tych etykietkach. To życie się wylewa. Bo to jest znacznie... Nie można tego zamknąć. No po prostu, jak ja dużo jestem. No i tyle. Genialnie powiedziane. Poezja i filozofia w jednym. Najwyższych wymiarów. Prawda? To jest jeszcze inna możliwość. To znaczy, żeby nie szukać drugiej szansy, nie produkować jej być może, albo po prostu no, zobaczyć, jak ja dużo jestem. I się zachwycić sobą i światem. No, taka jest możliwość jeszcze. Jaką państwo widzą? Życie wydanie drugie poprawione. Dla mnie to jest fascynujące. Nie wiem, co państwo powiedzą. No, za chwileczkę, mam nadzieję, porozmawiamy. I a propos tego, tej opowieści Helci i tego zachwytu, jak ja dużo jestem, to ja myślę, że taki wiersz Czechowicza, wykonywany przepięknie przez Marka Grechutę, on nosi tytuł Motorek, no jest jakoś na temat. Żyjesz i jesteś meteorem, lata całe, tętni ciepła krew. Rytmy wystukuje maleńki w piersiach motorek. Od mózgu do ręki biegnie trucitnie nerw. Jak na mechanizm przystało myśli, masz rytę z metalu. Krążą po dziwnych kółkach, nigdy nie wyjdą z tykułek. Jesteś system mechanicznie doskonały. Jesteś system mechanicznie doskonały. I nagle coś się zepsuło. Oto płaczesz. Po kątach trudno znaleźć przeszły tydzień. Linie proste falują zamiast kwadratów rąby. W każdym głosie słychać zębę z wstydzie. Ostatecznego dnia trąby otworzyły się oczy niebieskie. Widzą razem witrynę sklepową i sąd. Przenika się nawzajem tłum. Archanioły i ludzie. Archanioły i ludzie. Chmurne morze faluje przez ląd. ulicami skroś tramwaje w poprzek. Suną mgliste rwany, pod wieczorem różowe błyskawice, choć grudzień otworzyły się oczy niebieskie. Otworzyły się oczy niebieskie. Widzisz siebie, marynarza w Azji, a zarazem trzyletniego, pięcioletniego chłopca na warszawskim podwórku. Na warszawskim podwórku. I siebie przed maturą w gimnazjum. Namnożyło się tych postaci, namnożyło się tych postaci. Stoją ogromnym tłumem, a wszystko to ty. A wszystko to ty. A wszystko to ty. A wszystko to ty. A wszystko to ty. A wszystko to ty. A wszystko to ty. A wszystko to ty. A wszystko to ty. A wszystko to ty. A wszystko to ty. A wszystko to ty. Nie możesz tego objąć szlifowanym w żelazie rozumem. Wystupuje maleńki w piersiach motorek, od mózgu do ręki biegnie drucik, nie nerw. Jak na mechanizm przystało myśli maszyte z metalu, krążą po dziwnych kółkach, nigdy nie wyjdą z tych kółek. Jesteś system mechanicznie doskonały. Jesteś system mechanicznie doskonały. Marek Rechuta, wiersz Józefa Czechowicza, jeden z moich ukochanych utworów. Na szczęście ten mechanizm czasami się psuje i on nie jest taki mechanicznie doskonały. No to jest inna możliwość jeszcze, prawda? Tej opowieści o życiu w wydaniu drugim, poprawionym. Mam jeszcze jeden pomysł właściwie, a może nawet i dwa. Ale najpierw jeszcze może to chyba najbardziej takie oczywiste jest właśnie ta druga szansa w tym wszystkim, prawda? Coś takiego się zdarza czasami. No i czasami to wykorzystujemy, łapiemy tę drugą szansę i jest. No i rzeczywiście życie się może zmienić. Albo tak jak pan Jan pisze, to jest trochę może taka słabsza wersja tej opowieści, ale też pan Jan, moim zdaniem można zinterpretować to również jako moment, w którym popełniliśmy jakiś błąd, zrozumieliśmy go i zaczynamy żyć na nowo, z nowymi doświadczeniami, lepiej, zgodnie z zasadą uczenia się na błędach. No to zapraszam Państwa, 7trójek@bugalski.polskieradio.pl. A ta druga szansa, no to może, myślę, że sama idea coveru jest czymś takim. No to może posłuchajmy, Natasza Atlas, I put a spell on you. Because you're mine. cudownie to zabrzmiało, prawda? Oj, przepraszam, że tak się wyrwałem jak Filip z kanopi. A teraz obiecałem Państwu jeszcze jeden fragment z Konwickiego. Wziąłem dzisiaj do studia dwie ulubione książki moje, tego pisarza wspaniałego. Zwierzoczłek upiór i kalendarz i klepsydra. I tu jest taki przepiękny fragment, który się, myślę, ma do tego, o czym dzisiaj rozmawiamy. Do tego życie, wydanie drugie poprawione. Do tego hasła, do tego motywu, które można różnie rozumieć, bo to niekoniecznie musi być tak, że jest to właśnie ta druga szansa, uczenie się na błędach. Tak też może być, oczywiście. Ale też może być tak, że to życie staje się kilkoma życiami naraz, nakładającymi się na siebie. To może tak być. Na przykład tak się zdarza twórcom, tak się zdarza w twórczości. No i ten fragment też o tym opowiada. On jest trochę dłuższy, ale jest przepiękny. To jest jeden z moich ulubionych w ogóle fragmentów z Konwickiego. Przeczytam, dobrze? Zaczyna się to od, ten fragment od prośby, która kiedyś została wystosowana przez białoruskie pismo Niwa do pisarza o odpowiedzenie na ankietę, wypełnienie kilku takich, no chodziło o ankietę na temat Białorusi. No i jakoś Konwicki nie napisał i potem nagle ta Białoruś do niego przyszła i ona się tak pojawia w tej książce. Białoruś. Dlaczego nazywasz się Białoruś, jeśli nie masz w sobie bieli, jeśli bielą twoją są rude rżyska jesienne, jeśli bielą twoją są postawy szarego płótna wyłożone na słońcu, jeśli bielą twoją jest gorący pot umęczonych ludzi. Powinna się nazywać Dobroruś, powinna się nazywać dobrą ziemią dobrych ludzi. Moje oczy są pełne Białorusi, patrzę na Prowansję i widzę pagórki spod Oszmiany, patrzę na Dunaj i widzę Niemen. Widzę zamglony łagodnym smutkiem drugi brzeg Niemna. Patrzę na autostradę w Los Angeles i widzę Sannę pod Gudogajami. Słyszę łomot pacyn śniegu, czuję ostry zapach końskiego potu. Przeczuwam czerwone okienko samotnej chaty pod pagórem bogatego śniegu, jedynego i prawdziwego bogactwa tej ziemi. Po jakiemu ja w dzieciństwie mówiłem? Czy po prostemu, czy po miastowemu? Czy więcej słów, bajek, pieśni słyszałem białoruskich czy polskich? Ile razy i kiedy przekraczałem tę niedostrzegalną granicę między białoruskością i polskością? Nie wryłaś się w ludzką pamięć Białorusi, nie odbierałaś innym wolności, nie rabowałaś cudzej ziemi, nie mordowałaś ludzi zza sąsiedzkiej miedzy. Miałaś dla obcych szacunek i gościnny kołacz, miałaś dla rabusiów ostatnią krowę i ostatnią kromkę żytniego chleba ze znakiem krzyża, miałaś dla nieszczęśliwych krwawiące serce i biedne, niepieszczone życie do oddania. Dlatego mało kto ciebie pamięta. Mnie też pod koniec wojny uratowano życie w białoruskim domu. Prości ludzie, nie młodzi, nie starzy, zwykli chłopi. Zczerniali od ciężkiej pracy, na pewno na alfabecie, jeśli chodzi o piśmienność, i profesorowie, jeśli chodzi o znajomość psychologii i losów człowieczych. Ci prości ludzie uratowali mnie, 18-latkowi, życie. Podarowali na złe i na dobre te wszystkie lata, które z mozołem spychałem za siebie. Uchronili mnie może tylko przed śmiercią, a może przed wieloletnią bydlęcą wegetacją, przed takim wariantem losu, którym ze zgrozą myślę w bezsenne noce. Pewnie już nie żyją. Albo może żyją i nie pamiętają chłopca w wojskowych butach i wojskowych spodniach, ale w chłopskiej samodziałowej kurtce, który przekradał się do Wilna. A ja ich pamiętam. Pamiętam chłód izby w sierpniowym upale. Pamiętam gliniane klepisko podłogi. Pamiętam porysowany słojami stół pod oknem. Pamiętam ich ludzką ufność, że mnie uratują z rąk oprawcy w niebieskiej czapce. I boleśnie żałuję, że nie mogę opisać tego krótkiego incydentu, którego byli cudotwórcami. Kiedy przypomnę białoruskie słowo, kiedy zawieje wiatr z północnego wschodu, kiedy zobaczę płócienną koszulę ze smutnym haftem, kiedy usłyszę krzyk bólu bez skargi, zawsze uderzy mi żywiej serce, zawsze wyskoczy skądś łagodna tęsknota, zawsze podpłynie raptowny chłód nieokreślonych wyrzutów sumienia, poczucia współwiny i zawstydzenia. Białorusi szarozielona, z ogromnym niebem nad płową głową. Za dobra, za łagodna, za szlachetna jesteś na nasze czas. Zachwycające, prawda? I znowu właśnie bardzo na temat, bo to jest nagle życie, które jest już nie jedno, tylko tu jest kilka. I jest życie moje i jest życie ocalone przez tych ludzi, których już nie pamiętam, którzy potem już nie spotkałem, przez tych nieznajomych ludzi. Prawda? Takie życie zwielokrotnione, wzmocnione. No to jest jeszcze inna opowieść. Taka jest jeszcze możliwość. No dobrze. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie. 7 trójek dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Życie, wydanie drugie poprawione. To taki jest dzisiaj nasz... Dzisiaj jest nasze, takie hasło jest nasze dzisiaj. O. I teraz będzie Macy Gray z płyty O tym, jakie jest życie. Tak, tak jest mniej więcej tytuł tej płyty, czyli bardzo na temat try, czyli próbuj, no bo na tym polega życie. Games, changes and fears. When will they go from here? When will they stop? I believe that fate has brought us here. And we should be together, babe. But we're not. I play it off, but I'm dreaming of you. And I'll keep my cool, but I'm feeling. I try to say goodbye and I choke. I try to walk away and I stumble. Though I try to hide it, it's clear. My world crumbles when you are not. May seem all right and smile when you leave, but my smiles are just a front, just a front.